sangue tu ha torrogo haras ho che nyashta metarazaras metatas del chei corporam bargu di me reto chumponam دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان بامدادی برنامه رادیو البرز. امروز در خدمت شما هستیم، شنبه 28 آبان 1390 خورشیدی برابر با 19 نوامبر 2011 میلادی تا ساعت 12:30 دقیقه میزبان شما عزیزان هستیم. شما صدای ما را به از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید، رادیو البرز ایرانیان شهر آهوس. رادیو البرز افتخار اینو داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی باشه و برنامه‌های متنوع پخش بکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی و هنری، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و موزیکای متنوع ایرانی و همچنین گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. برنامه بامدادی رادیو البرز و از طریق فیسبوک، از طریق تارنمای ایران اینفو دات دیکو می توانید بشنوید. فیسبوک رادیو البرز و بخش فارسی تارنمای ایران اینفو دات دیکو آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به روز هست. شما هر ساعت میتونید با خبر جدیدی در فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایران اینفو دات دیکو میتونید مشاهده کنید. شما همچنین می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452728212، تکرار می کنم 20452728212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. لازم به یادآوری است که برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شبه هم در تارنمای iraninfo.co رادیو البرز و هم در فیسبوک رادیو البرز موجود است که شما می توانید سر فرصت به این برنامه ها گوش کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. نکن حرف مرا باور نیابی از من عاشقتر، نمی ترسم من از اقرار گذشت و بس سرم دیگر. سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا، سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ما. سلام ای کهن عشق من که یاد تو چه پا بر جا، سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ما. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر مطالب اجتماعی و فرهنگی، مجله ورزشی، مجله سلامت و بهداشت خواهیم داشت و همچنین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن. در این قسمت از برنامه رادیو توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. ایران تازه ترین گزارش رسیده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک اشتباه تاریخی خوانده است. قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در محکومیت طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا با مجامع بین المللی در این زمینه همکاری کند. فرزند مهدی کهروبی میگوید هیچ مستند قانونی تا کنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی ایران ارائه نشده است. محمد تقی کهروبی در واکنش به سخنان جواد لاریجانی در نیویورک که حبس مهدی کهروبی و میرحسین موسوی را قانونی خوانده بود گفت که وی با توسل به دروغ قصد فریب افکار جامعه بین المللی در شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران را داشته است. سوئیس نام 116 تن از مقامات، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه را به فهرست تحریما اضافه کرد. فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل روز گذشته خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. روز شنبه 28 آبان‌ماه امروز، دو روز پیش از سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، دخترش پرستو فروهر به وزارت اطلاعات احضار شد. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم پرداخت حقوق هزاران نفر از معلمان بازنشسته در 8 ماه اخیر خبر داده است. تعداد کشته شدگان در انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی ملارد به 36 نفر رسیده است. تصادفات رانندگی در ایران طی هفته گذشته بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. دبیر ستاد سرشماری در ایران جمعیت ایران را بر اساس نتایج مقدماتی سرشماری 75 میلیون تن اعلام کرده است. 11 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه 20 روزه با برگزاری 7 مسابقه روز گذشته پیگیری شد. در نخستین روز از هفته 13 این بازی‌ها تیم‌های داماش گیلان، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر، ملوان بندر انزلی، فولاد خوزستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدن. ما بقیه بازی ها امروز بعد از ظهر ادامه خواهد یافت. چه روز و عجب گرد و غباری شد، چه سنگین انتظاری شد. یکی قربانی خودخواهی جنگ آفرینان شد، یکی از ترس جان در خانه دیوانه پنهان شد. کجا پیدا کنم گم کرده یاران قدیمی را، کجا پیدا کنم پاکی جوابم را بده. صدایم می کنم ایران جوابم را بده. سلامت می کنم ایران جوابم را بده. صدایم می کنم ایران جوابم را بده. زیبا و درود میفرستم به شما هموطنان نازنینم در سراسر جهان. حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. با همه این اتفاقات و حوادثی که در جهان میگذره، همه اینها هم نامش زندگی است. البته اون چیزی که در جهان میبینید موج دوم و سومی است که روبروی هم قرار گرفتن. متاسفانه موج دوم حاضر به پذیرش موج سوم نیست. این ناآرامی ها نتیجه همین نپذیرفتن است. هنوز ما داریم کسانی که حاضر به پذیرش موج دوم هم نیستن با این افکارشون قربانی های خودشون را دارد، چه در خیابان، چه در هوا و چه در محلی دیگر. ما باید با اندیشه درست خودمون با کاروان پیشرفت تکنولوژی همسفر باشیم. عقب موندن از این کاروان به نفع نسل آینده ما نیست. امروز شما شاهد بستن بانک و پست و مغازه‌های سنتی هستید و شاهد به بازار اومدن وسایلی هستید که واقعا بی‌نظیره، که بعضی موقع به خودمون میگیم که خیلی زود به دنیا آمدیم. وسایلی هستن دیجیتالی، قبلا هم خدمتتون گفتم هر چیزی که، هر ساختی که مربوط به سال 2008 باشه حراج میشه یا به کشورهای جهان سوم فرستاده میشه. هر آنچه از سال 2009 تا 2012 ساخته شده فعلا در بازار شما مشاهده میکنید، البته تا 5 سال آینده هم ساخته شده است. علت بسته شدن بانک، پست، بحران اقتصادی نیست، بلکه امروز همه با فشار یک دکمه توی خونه لم میدن، مینوشند، کار بانک پست خود رو انجام میدن. مغازه‌های سنتی هم دیگه باید کم کم خدافسی کنن، چون به درد دنیای امروز نمیخوره. من شما هم باید خیلی خوشحال باشیم که در چنین عصری زندگی میکنیم. این بحرانی که در جهان داریم بهایش را هم باید بپردازیم. این راهپیمایی‌های خیابون هم بخشی از مبارزه های اجتماعی است، چون از 99 نفر مردم جهان یک نفر واقعا دارد زندگی میکند. مثلا در روسیه با جمعیت سال 49 میلیونی که داشت، امروز فقط به 104 میلیون رسیده. غیر از هوای سرد و اقتصاد راکدی که داشت، مردم به کشورهای دیگر سفر کردند. و از این 104 میلیون نفر فقط اقتصاد شوروی که همون روسیه به دست 100 نفر است. از این 104 میلیون نفر اقتصاد روسیه در دست 100 نفر است. دست دلالان با آمدن کامپیوتر دارد کوتاه می شود. زندگی های افسانه‌ای که دارن از بین می رود، چون معامله دیگر زیر میزی و واسطه‌ای نخواهد بود. مطمئن باشید که وضع جهان بهتر از امروز می شود. آرزوی ما هم این است برای نسل آینده و مردم جهان، و ما هم در این مسئولیت نقش خواهیم داشت. چند مطلب براتون دارم. از شما دعوت میکنم به نظریه آقای و خانم تافلر گوش کنید. در مورد موج اول و دوم و سوم توجه کنید و بدونید که با همه این مسائلی که اتفاق میافته، چیزی که هنوز نمرده عشق است. عشق رو از زبان اوشو بشنوید. در بخش سلامت و بهداشت از تاثیر نوشیدن آب در سلامتی صحبتی خواهیم داشت. میدونید که دوپینگ تغذیه روغن ماهی است. برای رشد کردن مغز، فراموش نکردن، حتما هفته دو سه بار ماهی رو در برنامه غذایی خودتون داشته باشید. به فرزندان خودتون ماهی خوردن رو بیاموزید یا از روغن ماهی استفاده کنید. راجع به تغذیه کم کم صحبت میکنیم. کسانی که کمبود ویتامین دی دارن، بهتر است که مواد غذایی که انتخاب میکنن از کشور گرم سیر باشه. منظورم روغن، آرد، شکر، چون همه از سرزمین آفتابی که میاد، حتی میوه‌جات و سبزیجات در سلامتی افراد تأثیر بسیار دارد که بعداً دربارش صحبت خواهیم کرد. با شناخت هر چیزی راه مبارزه رو ما یاد میگیریم. با شما هستیم با مطالبی که براتون تهیه کردیم. با امید اینکه لحظه های خوبی رو با هم داشته باشیم. از این به بعدم مختصر کوتاه درباره مطلبی که میخوام براتون بخونم توضیح خواهم داد. موقع پخش موزیک خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم. خودتون رو برای ورزش رادیو البرز آماده کنید. از این به بعد علاوه بر ورزش رادیو البرز که یه بخش دیگه به نام سلامت و بهداشت رادیو البرز رو اضافه میکنم، بعد از ساعت 11 براتون خواهم داشت. چند دقیقه کوتاست اما فکر میکنم نسبت به دقیقه کوتاه اون بسیار مفید خواهد بود. با ما باشید عزیزان. برنامه امروز رو با همراهی شما آغاز میکنیم. عاشق باش، نه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه، آسمون عشق شبی رنگه. سر بذارم و به روی شونم شیرینم وقتی که خسته از این زمونم. ای غم عشق تو چاره بودن عمر دوباره من، توی این شبهای بی چقدر قشنگه، خوبه، آسمون عشق شبی رنگه. پایان، به دریای بی پایان شادی، مهربانی، سلامتی میرسیم و آرام آرام ورزش رو شروع میکنیم، مانند یوگا. یوگا یعنی مراقبت از جسم و جان. اگر شما آدم عجولی هستید، از امروز تصمیم بگیرید که کمی آرامتر باشید، که قرار نیست که همه چیز به زبون بیاد، چون سکوت خودش هزاران فریاد است. بله، ما از سر شروع میکنیم، به سمت چپ، دوباره سر جاش و دوباره سمت راست. وقتی ما این سر رو به چهار جهت میبریم، احساس کشیدگی در رگهای گردن شونه میکنیم. این احساس رو تا زمانی که داریم باید ورزش رو تکرار کنیم تا دیگه احساس کنیم که دیگه احساس کشیدگی رو نداریم. حالا شونه دست رو مانند یه شناگر بدون اینکه در آب باشید، احساس کنید که در آب هستید و در حال شنا کردن. میتونید دست رو به جلو و به یه دست رو به جلو و یه دست رو به عقب برگردونید. این کار رو چندین بار تکرار کنید. حالا اگر دستتون رو به جلو عقب برید، سعی کنید حرکت کمر، بعد باسن، زانوی پا، کف پا و پشت پا رو انجام بدید. اگر شما پای چاق دارید، توجه کنید که راه رفتن مشکل میشه. باید از پابند طبی برای زانو که ساخته شده استفاده کنید. فقط یادتون باشه که اون رو زیاد سفت نکنید، چون جلوی جریان خون میگیره و پا رو بسیار لاغر میکنه. ولی اگر با تعادل ببندید، از چاقی پا جلوگیری میکنه و شما دیگه احساس خستگی زیادی ندارید، چون وقتی پا چاقه تمام سنگینی و بدن روی پا میافته. با همه این حرفایی که ما میزنیم، همه تنها راهش ورزشی که میتونه مشکلات فیزیکی ما رو کم کنه و جسم سالم، روح سالم برای ما به همراه داشته باشه. ورزش کنید و از یک روز خوبم لذت ببرید. خود را معلم اخلاق می دونست. اون یک هندو بود و امروز در این جهان خاکی هم نیست، اما می خواست تجربه های به دست آمده خود را بین مردم جهان تقسیم کنه. نظر او رو درباره عشق بشنویم. نظر او میتواند نظر من و شما باشد یا نباشد، اما گوش میکنیم و بهترین ها را برای زندگی خودمون انتخاب میکنیم. اوشو میگوید انسان قرن هاست از دست عشق به دیرها و کوها و دشتا گریخته است تا از همه فرصت های شکوفایی عشق دور باشد. انسان از ترس عشق به خلوت غارها پناه برده است. نکته ای که اینجاست، عشق آشفتگی زیادی ایجاد می کند. زندگی بدون عشق با برخی راحتی ها همراه است، اما این آرامش و راحتی سرد و بیروح است. بلی، در زندگی بدون عشق سکوت هست، اما این سکوت سکوت گورستانی است که هیچ نغمه‌ای در آن نیست، کاملاً هم بی‌ارزش. تو باید با عشق دگرگون شوی و این با گریز از عشق امکان ندارد. تو باید همه آشفتگی عشق را به جان بخری و در این حال هوشیار، مراقب و آگاه بمانی تا آشفتگی فقط در محیط و پیرامون تو وجود داشته باشد. هیچگاه نتواند به مرکز وجودت برسد و مرکز وجودت همچنان آرام بماند. عاشق باش، نه عاشق شخصی معین، فقط عاشق باش. بگذار عشق کیفیت وجود تو باشد، نه فقط رابطه تو با شخصی دیگر، زیرا هرگاه عشق به رابطه تبدیل شود تنها یک نفر را در بر می‌گیرد، نه کل عالم را. معامله‌ای بس خطرناک است، پس برگزین یک نفر ترجیح دادن رو بر کل عالم در جایی که کل عالم متعلق به توست و تو متعلق به کل عالم. پیوسته عشقش را بر تو جاری می‌سازد و پاسخ ندادن به آن بسی ناسپاسی است. عاشق خورشید باش، عاشق ماه و ستارگان، درختان، کوها، انسانها، حیوانها. فقط یک عاشق باش، بگذار کل محشوق تو باشند. این همون چیزی است که تو را دیندار می کند. آنگاه که عشق تو در همه فضا گسترده شود، هیچ حد و مرزی نشناسد، آنگاه هیچ چیز نتواند عشق را محدود سازد. آنگاه عشق بر چیزی متمرکز نیست، فقط حالتی از بودن است. آنگاه عشق رهایی بخش است. با اوج گرفتن تو در عشق زندگی که پیش از پیش پرمعناتر می شود، نغمه های بیشتری در قلبت نواخته می شود، شور و سرمستی بیشتری در تو متولد می شود و در نهایی ترین احساس عشق آن عشق را الهی می کند. گل نیروفری می شوی که عطر دلنواز عشق را با شور و سرمستی پراکنده می کنی. دیگر نه مرگی خواهد بود، نه زمانی و نه ذهنی، جزی از ابدیت می شوی. ترس وجود نخواهد داشت، زیرا وقتی مرگ وجود ندارد، ترس چگونه می تواند وجود داشته باشد؟ هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت، زیرا وقتی ذهنی وجود ندارد، نگرانی چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ آنچه وجود دارد اطمینان و کامروایی و شکوفایی کامل است. آواز سلیمان یکی از با شکوه‌ترین نواهایی است که تاکنون ساخته و خوانده شده است. همین آواز یکی از نواهایی است که بیشترین کج‌فهمی را در آن صورت گرفته است. مسیحیان به ویژه از آن شرمگین هستند. این آواز بخشی از عهد قدیم است و آنان قادر نیستند معنای آن را بفهمند، زیرا این آواز از زیبایی، از عشق، از شادی میگوید و برداشت آنان از دین غمگین بودن است. ظاهرا علامت صلیب کاملا با باورهای مسیحیان هماهنگ است، اما سخن از محشوق، آواز عاشقانه، پیش از حد مادی و دنیوی است. از این رو مسیحیان هیچ تفسیری از آواز سلیمان ارائه نکردند. یهودیان دنیوی تر هستند، آنها نیز از آواز سلیمان شرمگین هستند، زیرا نهادهای آن عاشقانه است. برداشت شخصی من این است که عشق یگانه واژه‌ای است که میتواند چیز الهی را توصیف کند. تمام دو عاشق به هم یگان تجربه است که میتواند درباره تو آن توصیف ناپذیر، تعریف ناچیز چیزی بگوید، یا دست کم میتواند اشاره کوچکی باشد. و از آن شور و مستی که هنگام نیست شدن فرد در کل رخ میدهد، دو حالت دو دلدادهی که در یکدیگر نیست میشوند. هماغوشی ژرف عاشقانه است، البته بسیار تر فراتر از این هاست، بسیار ژرف‌تر، با کیفیت‌تر و متواضع‌تر. و این عشق یک عشق انسانی است. از نظر من آواز سلیمان زیباترین بخش کتاب مقدس عهد جدید، عهد قدیم است، اما تفسیر آن نیاز به نگرش نوین در همه انسان‌های روی زمین دارد. بزرگ خانه همه گفتن ترانه، بگو ای جفت سلیمان، منم آن هدهد نالان. بگو ای کتاب بسته صوفیه چله نشسته، ای جدا مانده ز یاران ابر آماده باران. بگو ای خط نخوانده خون از پای نمانده، نفسم بسته به حرفت، همه سی بسته به حرفت. بگو ای مرد خانه برکسته به تنه آفل شوقه عزیزان. مطلبی دارم از تافلر و باید خدمتتون بگم که موج سوم اسمشه، جهانی که امروز با اون روبرو هستیم. هیچ کس در این ناآرامی ها، در این بحران ها مقصر نیست، بلکه همه جهانیان دارن قدم به یک موج سومی به نام دیجیتال میذارن و متاسفانه هستن کسانی که این موج ها رو قبول نمی کنن. اگر شما میخواهید از موج اول چیزی بدونید، خواهش میکنم که حتما به فیلم افغانستان و طالبان اون رو ببینید تا موج اول رو پیدا کنید. در موج دوم هم صنعته که شما میتونید به فیلم هایی که مربوط به روز کارگر ساخته شده اون رو ببینید، و در موج سوم که الان در حال جنگ هستیم به کامپیوتر توجه داشته باشید. بله، آقا و خانم تافلر میگن که ما شاهد برخورد اصلی میان موج اول و دوم بودیم. این برخوردها موج اول با موج دوم سبب جنگ‌های با مقیاس داخلی بلکه جهانی بوده است. جنگ قبیله‌ای، منطقه‌ای میان گروه‌های مختلف ابتدایی و کشاورزی. درسته که این جنگ مانند جنگ‌های هزاره قبلی همچنان ادامه داشت، اما دارای اهمیت محدود بود. این جنگ نیروهای استعماری را به آسانی شکار کرد. این جنگ ها پرکشتارترین جنگ های عصر صنعتی بودند و کشورهای آلمان و انگلیس را در برابر همدیگر قرار داد، در حالی که این دو کشور برای کسب استیلای جهانی مبارزه می کردن و جمعیتی موج اولم زیر سلطه خودشون داشتند. برای همین جهان رو به دو بخش تقسیم کردن، یکی تمدن مسلط و سلطه‌جویی و دیگر هم در سلطه بودن. حالا فکر میکنیم که موج اول و دوم که قدرت رو در دست داشتن، موج دیگری از راه رسیده و موج سوم سه تمدن در جهان بزرگ. میان تمدن اول و دوم، تمدن سوم، نهاد اول یعنی تمدن اول هنوز نامش بیل است، نهاد دوم خط مونتاژ و نهاد سوم کامپیوتر. واژه تمدن برای بعضی از مردم، مخصوصا امریکایی‌های پرمدعا، هیچ واژه‌ای نیست جز موضوع تکنولوژی، زندگی خانوادگی، مذهب، فرهنگ و سیاست، کسب و کار و سلسله مراتب و ارزش‌های اخلاقی و رهبری ارزشی، معرفت شناسی که تماماً را در بر می‌گیرد. با آمدن این تمدن تازه همه چیز از بنیادین تا جزئی در آن اثر گذاشته است. همه عناصر اجتماعی، تکنولوژی، فرهنگی را تغییر داده است. انتظار داشته باشیم که صلح و آرامش برقرار باشد. اوج جهل آن احتیاجات اقتصادی در نتیجه روش سیاسی و نظامی خاص خود را دارد. در این جهان استپاره بخش موج اول منابع کشاورزی هدفی را فراهم آورده است، بخش دوم نیروی کار ارزان را تامین می کند و به کار تولید مشغول است و به سرعت هم پیش می رود، اما موج سوم شیوه تازه‌ای خلق کرده است. بهره‌وری از دانایی بر همه چیز مسلط است. کشورهای موج سوم اطلاعات، نوآوری، مدیریت و فرهنگ، فرهنگ عامیانه، تکنولوژی پیشرفته، نرم افزار، آموزش و پرورش، بازآموزی، مراقبت پزشکی، خدمات مالی و دیگر خدمات رو به دنیا می‌فروشند. یکی از این خدمات هم می‌تواند حمایت نظامی باشد، همون چیزی که در جنگ‌های خلیج فارس در اختیار کویت و عربستان سعودی قرار گرفت. در موج سوم شما شاهدی چیزایی از رد خارج خواهید بود. این از رد خارج شده ها هیچ مصرفی هم نخواهد داشت. خدمات توسعه می‌یابد، دارایی‌ها چون به اطلاعات پیچ کلیدی تبدیل می‌شود، کارگران درس نخوانده یا غیر ماهر بیکار می‌شوند، قول‌های عظیم قدیمی عصر صنعت زیر سنگینی وزن خود متلاشی می‌شوند. جنرال موتور و نمونه‌های دیگری چون فولاد به بخش کارخانه‌های کوچک تبدیل می‌شوند. رسانه‌ها اندو زدایی می‌شوند، با رواج کانال‌های جدید شبکه‌های غول‌آسای تلویزیونی رونق خود را از دست می‌دهد، نظام هم تغییر می‌کند، اندو زدایی می‌شوند. یعنی خانواده از اون استاندارد بیرون می‌آید، خانواده بدون بچه تشکیل می‌شود و مجردی گسترش می‌یابد. فرهنگ از وصفی که در آن استاندارد به روشنی تعریف شده سلسله مراتب را طی می‌کند. از ایده‌ها، تصاویرها و نهادها در گردابی می‌چرخد و فرد از میان آنها عناصر را انتخاب می‌کند تا بتواند خیش را بسازد. ارزش خوانده شده نادیده گرفته نمی‌شود. در عوض خودپیچیدگی نظام نوین میان کمپانی‌ها، نمایندگی‌های دولتی، بیمارستان‌ها و دیگر اطلاعات بیشتری را بین مردم مبادله می‌کند. این هم به کامپیوتر و مخابرات و دیجیتال، شبکه‌ها و رسانه‌های جدید را تشدید خواهد کرد. موج سوم در زندگی روزانه ما به سرعت اثر خواهد گذاشت. فروشندگان سنتی نمی توانند کالای خود را به دست آورند، برای همین بازارشان کاهش می یابد. در واقع با دانش امروز نیروی کار به کشورهای ارزان برده می شود و این کار سریعتر و ارزانتر تمام می شود. در این شرایط پیوندهایی بین فقر و غنی به وجود می آید، اما جدایی غیر ممکن است، چون نمی توان جلوی نفوذ آلودگی، بیماری، مهاجرت به کشورهای موج سوم را گرفت. اما کشورهای موج سوم نمی توانند به حیات خود ادامه دهند اگر کشورهای فقیر با دستکاری در محیط زیست به ضرر همگان خواهد بود. جنگ بومشناسی به آنها تحمیل می شود. در واقع ما شاهدی جنگ بین موج سوم و دومی خواهیم بود، همونطوری که موج دوم سالها با موج اول می جنگیده است. تمدن جدید یعنی موج سوم برای استقرار استیلای جهانی خود خواهد جنگید. در عصر جدید دیجیتالی، ملی‌گرایی یا دولت ملی که مسئول صنعتی است و جنگ موج اول و دوم بود، برای کسانی که خواستار یول و کوپال و ملیت هستند، مانند جمهوری شوروی سابق، اوکراین، استوانی، گرجستان، با خشم فراوان اصرار دارند سرنوشت خود را به دست بگیرند، چون اینان خواهان پرچم‌ها، ارتش و پول‌های رایج خود هستند که در موج دوم یا عصر صنعت مصرف دولت ملی بود. بسیار از این افراد نمی توانند موج سوم را درک کنند و به زحمت هم انگیزه های ملی‌گرایان افراطی را درک می کنند. میهن پرستی آنها پلاف و گزاف و بسیار مسخره به نظر می رسد. برعکس، ملی‌گرایان پاره از کشورها باید به خودشون اجازه بدهند به استقلال مقدسشان تجاوز شود، چون موج سوم نیاز دارد برای جهانی شدن، کسب و کار، امور مالی و اقتصادی در حال پیشرفت موج سوم. حاکمیت ملی برای ملی‌گرایان که آنقدر عزیز است بی‌معنی خواهد شد. قبل از اینکه موج سوم جهانی شود، شاعران، روشنفکرانی که به ساختن شعرهای ملی، ملی‌گرایی و روشنفکران سرودهای ملی می‌سازند و دارن پرچم می‌سازند، با این اعتقاد عقب مونده باید بدانند باید سرودن، نوشتن آنها برای جهانیان باشد. برای رسیدن از موج اول به دوم و حالا موج سوم که در پیش است، باید بدونیم بعد ترین خونریزی ها در راه است. با اقتصاد متکی به نیروی بازو، هنوز موج سوم هیچ جا نیفتاده است. هنوز امریکا، ژاپن با به دست گرفتن موج سوم نتوانستند موج دوم را به پایان برسانند. دلالان موج دوم به قدرت چسبیدند. در موج دوم برای ساختن یک پل 150 میلیارد تومان دلار هزینه میشد، اما در موج سوم برای ساختن همون پل با وسایل الکترونیکی سوپر کامپیوتر زیر ساخت موج سوم 1 میلیارد خرج دارد. با این تکنولوژی پیشرفته مسابقه پر رقابت جهانی در پیش است. با کمترین هزینه ناآرامی های موج دوم به سوم خواهد رسید. جهان در حال تغییر موج سوم است. عجیبترین قدرت در سیاره زمین در این موج سوم به وجود خواهد آمد. جنگ هایی در پیش خواهیم داشت، جنگ هایی که دلیل قبلی را دارد. نمی توان آن را به پرچم سازی و سرود سازی و ملی‌گرایی فکر کرد. انقلابی در حال اتفاق افتادن است که کمتر در حال رخ دادن. رسیدن به موج سوم آرمان‌های جهانی است. اگر می‌خواهید خود را به آرمان‌های جهانی برسانیم، بهتر است از امروز به دانایی موج سوم اهمیت بدهیم تا ما قربانی این موج دوم نباشیم و جهان را جهانی بپذیریم. بی خبر یه روز اومد سر زد و رفت، خواب بودم بعدی اومد در زد و رفت. اومد و دید که دلم خواب هنوز، ننشسته روی بوم پر زد و رفت. اونی که نور امیده میگن از خدا رسیده، تو سیاهی شب مرور مثل صبح سپیده. حرف اسمش اگه بشنه دل اسمش من دوباره جون میگیرم اون نباشه من میمیرم گاهی عکسشو توی آب میبینم دلمو واسش چه بیتاب میبینم گاهی وقتا میبینم که اومده نکنه بازم دارم خواب میبینم اونی که نور امیده میگن از خدا رسیده تو سیاهی شب من اون مثل صبح سپیده اونی که به حرف اسمش اگه بشکنه دل اسمش من دوباره جون میگیرم اون نباشه من میمیرم مطلبی که براتون میخونم روسیه در تاریخ معاصر، حالا موقعیت روسیه، امروز روسیه از 149 میلیون جمعیتی که داشته به 105 میلیون رسیده و در سال 1925 عقیده دارن که به 78 میلیون خواهد رسید، جمعیت فعلی ایران را خواهد داشت و ایران در 25 سال آینده جمعیتی معادل 149 میلیون رو خواهد داشت، یعنی جای جمعیتی ما با شوروی عوض خواهد شد. بله، روسیه در تاریخ معاصر، شوروی در آغاز با هیتلر پیمان بست 1939 و لهستان، فنلاند، رومانی و کشورهای بالتیک رو تسخیر و سرزمینهای بسیاری را زمینه کرد. با این حال در سال 1941 آلمانی‌ها به اتحاد شوروی حمله کردند و باعث ورود شوروی در جنگ در کنار متفقین شدند. با کنترل نواری از کشورهای اروپا شرقی به مبارزه طلبیدن غرب در جنگ سرد، شوروی به قدرت جهانی پا به عرصه صحنه گذاشت. اما اقتصاد کشور راکت شد. این کشور نیز با امپراتوری گرفتار، فقر و گستردگی پیش از حد فرسوده شد. برژنف از 1956 تا 1982 قدرت سیاسی بعد از نیکیتا خروچف رو از 1956 تا 1964 به دست آورده بود وارونه کرد. اصلاحات اجتماعی اقتصادی صنعتی در زمان گورباچوف در 1985 به وقوع نپیوست. وضعیت اقتصادی کاهش نظامی از طریق دستیابی به توافق با غرب بر سر کاهش تسلیحات تأثیر داشت و قانون اساسی و انتخابات آزاد گشت و به مخالفت با دولت باعث شد که حزب کمونیست از رهبریش دست برداشت و همین امر باعث شد اتحاد کمونیست یا غیر کمونیست در کنگره شکست خوردن و با دست کشیدن از نظریه برژنف حق شوروی در مداخله در امور کشورهای پیمان ورشو، همونطوری که با قوای نظامی در مجارستان چکسلواکی کرده بود، موجب دگرگونی سریع در اروپای شرقی شد. هر کدام شروع به رد کمونیست کردند و حکومت چند حزبی اقدام نمودند. 1989 جوش‌های ملی‌گرایی در روسیه برپا شد. در جمهوری جنبش‌های مردمی خواهان برقراری مجدد استقلال شدند که از سال 1919 تا 1940 برخوردار بودند. گورباچوف به منظور برقراری مجدد استقرار شوروی در باکو به پایتخت آذربایجان سرباز اعزام کرد. ناآرامی‌ها در قفقاز، منطقه قره‌باغ آلیا که مورد اختلاف ارمنستان و آذربایجان به خشونت میان ارتودکس‌های مسیحی ارمنی و مسلمانان شیعه آذری 1990 انجامید. در 1991 اقدام گروهی از کمونیستای تندرو برای سرکوبی گورباچوف به شکست انجامید. مخالفان پارلمان روسیه کودتا و وضعیت قانونی اختیارات را به 14 جمهوری شوروی استقلال بخشیدند. جمهوری هایی که در اتحاد شوروی ماندند شروع به مذاکره کردند، اصلاحات سیاسی اقتصادی گسترده‌ای را آغاز نمودند. اما نجات اتحاد شوروی بسیار دیر بود و اوکراین دومین جمهوری از پیشنهاد گورباچوف سر باز زد و دوران گورباچوف شوروی هم به سر رسید. در سال 1991 گورباچوف استعفا داد و در 1991 تعهدات بین‌المللی شوروی از جمله در شورای امنیت سازمان ملل را از آن خود کرد و دادن استقلال به جمهوری‌ها به این سادگی نبود، بلکه با بستن قراردادهای مشترک منافع بر این جمهوری‌ها آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرد. کمونیست تندروی سابق با فعالیت کنگره‌های نمایندگان خلق سد راه این تغییرات شد و اصلاح قانون اساسی نیز مبانعت ورزید. کشورهای استقلال یافته با قراردادهای استقلال اقتصادی در بازار آزاد شامل مغولستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، اوکراین، بلاروس، لیتوانی، استوانی و کشورهای دیگری که استقلال یافته بودند شامل قراردادی هم هست که در آن شوروی نقش مشترک و منافع رو در این کشورها دارد و روسیه نقش مشترک و منافع رو در این کشورها از آن خود کرده است. بودنت به هم کمک نمی کنم، هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنه. نشون دهد رو معنی عمیق واژه ها پیچیدنت به حرم ستاره ها هم کمک نمی کنه. هیچ چیزی با رفتنت به هم کمک نمی کنه. خط زدن نوشته ها، سوزوندن ترانه ها، بغضای تلخ بین روز، شب گریه های تو لحظه لحظه ها جون میگیرم بوی پیرهنت، این که چشمو پس بدی حتی دیگه اومدنت به هم کمک نمی کنم، هیچ چیزی بعد رفتنت به هم کمک نمی کنم، نه هیچ چیزی بعد مطلبایی که براتون خوندم بیارم بیرون، یه مطلب طنز براتون میخونم، اما فکر میکنم در این طنز هزاران معنی وجود داره که امیدوارم که ما به معنیاش برسیم. عمر انسان وقتی خداوند خر رو آفرید به او گفت تو بار میبری از زمانی که خورشید بدمد تا زمانی که تاریک شب برسد، همیشه پشت تو بار سنگین است، تو علف میخوری، از عقلم خبری نیست، 50 سال عمر خواهی کرد، تو یک خر خواهی بود. خر گفت خداوند اگه من میخوام خر باشم فقط برای 20 سال کافیست، 50 سال برای من برای عمر یک خر بسیار طولانی است، پس از تو میخوام که به من فقط 20 سال عمر بدی. خداوند آرزوی خر رو برآورد و بعد خداوند سگ را آفرید. او گفت تو نگهبان خانه خواهی بود، وفادارترین یار انسان خواهی بود، با غذایی که به تو میدن تو میتوانی 30 سال زنده باشی. سگ گفت 30 سال عمر طولانی است، من فقط 15 سال برایم کافی است، خداوند آرزوی مرا با 15 سال برآورده کن. خدا صدای او رو شنید و به او 15 سال عمر داد. خداوند میمون را آفرید، به او گفت تو از این به بعد از این شاخه به اون شاخه خواهی پرید، برای سرگرم کردن انسان کارهای انجام خواهی داد و به تو 20 سال عمر میدهم. میمون گفت 20 سال برای من عمر زیادی است، من فقط 10 سال بیشتر نمیخواهم، خداوند آرزوی مرا برآورده کن. خدا آرزوی میمون را برآورده کرد. بعد نوبت به انسان رسید و خداوند انسان را خلق کرد. به او گفت تو انسانی، تنها مخلوق هوشمند روی تمام سطح کره زمین، تو می توانی از هوشت استفاده کنی، سروری همه موجودات رو به عهده بگیری، بر تمام جهان تسلط داشته باشی، تو 20 سال عمر خواهی کرد. انسان گفت سرورم، اگرچه من دوست دارم انسان باشم، اما 20 سال عمر بسیار کمی برای زندگی من است، از تو میخوام 30 سالی که خر نخواست، 15 سالی که سگ نخواست و اون 10 سالی که میمون نخواست رو به زندگی رو به من بده. خداوند آرزوی انسان را برآورده کرد. برای همون از اون زمان تو شما انسانها رو فقط 20 سال در لباس انسانیت میبینید، بقیه متعلق از داده هایی است که خداوند به آنها داده است. با عذر پوزشی که از شما میخوام، دوره جناب شما، این چنین زندگی را ما در این عصر میبینیم. یاری بکن، گونه هم خشکیده شد، یاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد؟ کاری از ما نمیاد، یاری بکن. دیگه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، ساقی آمد دل من گریه میخواد. هرچی دریا رو زمین دار خدا، با تموم ابرای آسمونا، کاش که می داد همه رو به چشم من، تا چشم به حال من تیگه کنن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمی آد، تا قیامت دل من گریه میخواد. قصه ی گذشته های خوب من خیلی زود مثل ی خواب تموم شدن، حالا باید سر رو زانوم بذارم، تا قیامت اشک هم دل هیچکی مثل من غم نداره، مثل من غربت و ماتم نداره، حالا که یه دوای دردمه، چرا چشمم اشکشو کم میاره. زیر اون ابرای سنگین کشیدن، همه جا رنگ سیاه ماتمه، فرصت موندنمون خیلی کمه. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، قیامت دل من گریه میخواد. سرنوشت چشاش کوره نمیبینه، زخم خنجرش نیمونه سینه، لب بسته سینه یه غرقه به خون، قصه یه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، ساقی آمد دل من گریه میخواد. صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک میشنوید. تا چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما برسونم. بعد از خبرها مجله بیداشت و سلامت خواهیم داشت و همچنین مجله ورزشی. در پایان بخش برنامه امروز همونطوری که هفته قبل به آگاهی شما رسوندم، از ساعت 12 تا 12:30 برنامه رادیو البرز اختصاص پیدا خواهد کرد به آهنگای محلی ایران. اما قبل از اینکه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما برسونم، در شهر کوپنهاگ بعد از ظهر امروز از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنسرت موسیقی سنتی و عرفانی ایران توسط داوود آزاد انجام خواهد شد که در طول برنامه امروز به آگاهی شما خواهیم رسوند که چگونه از وضعیت کنسرت داوود آزاد اطلاع پیدا بکنید و شماره تلفنی هم حتما اعلام خواهیم کرد که شما میتونید با شماره تلفنی که اعلام خواهیم کرد از وضعیت موسیقی سنتی عرفانی بعد از ظهر امروز در شهر کوپنهاگ اطلاع پیدا کنید. اما بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم، البته همراه با گزارش‌های خبری که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. Thank you. دیرانه ببین آموش دامانه پریشان اگر چه شهر و ویران پریشان جمع یاران دوامی درد هر درمان امید فصل جانان و یاران به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. شورای حکام بین المللی آژانس اتمی قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرده است. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس هفته گذشته در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد ایران در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشه. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق رسیدند. این کشورها موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوها به منظور حل و فصل رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران شرکت داشتند. ایران تازه ترین گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک اشتباه تاریخی خوانده است. نماینده ایران در آژانس علی اصغر سلطانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که یوکیا آمانو با گزارش خود اشتباهی تاریخی مرتکب شده و مسیر همکاری میان ایران و آژانس را منحرف کرده است. به دنبال تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در روابط ایران با آژانس با هدف تقلیل سطح همکاری ها شدند. قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در محکومیت طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با جامع بین المللی در این زمینه همکاری کند. در این قطعنامه که روز 27 آبان ماه تصویب شد، ایران مستقیما به دست داشتن در این کار متهم نشده است، اما از ایران خواسته شده تا به تعهدات بین المللی در زمینه حفاظت از جان دیپلمات ها احترام بگذارد. قطعنامه سازمان ملل همچنین از ایران خواسته تا کسانی که در این عملیات دست داشتن را به دادگاه تحویل دهد. محمد خزایی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل اما معتقد است که این قطعنامه به صورت مشخص نشان می‌دهد که ایران در این توطئه ادعا شده دست داشته است. آقای خزایی می‌گوید که این متن با پیش داوری تهیه شده است. فرزند کروبی میگوید که هیچ مستند قانونی تا کنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی ایران ارائه نشده است. محمد تقی کروبی در واکنش به سخنان محمد جواد لاریجانی در نیویورک که حبس میدی کروبی میرحسین موسوی را قانونی خوانده بود گفت که وی با توسل به دروغ قصد فریب افکار جامعه بین المللی درباره شرایط اسفبار حقوق بشر در ایران را داشته است. محمد تقی کروبی در یادداشتی در وبلاگ خود منتشر کرده می نویسد در اردیبهشت امسال یک مقام امنیتی صادقانه به آنها گفته است که دستگاه قضایی درباره پرونده کروبی و موسوی هیچ اختیاری ندارد. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران در گزارشی که مهر ماه گذشته منتشر کرد وضعیت موسوی، کروبی و زهرا رهنورد را بسیار نگران کننده اعلام کرده بود. کشور سوئیس نام 116 تن از مقام ها، شرکت ها و نهادهای ایران از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه را به فهرست تحریم ها افزود. وزیر امور اقتصادی سوئیس گفته است که نام 5 تن از مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و 111 شرکت و نهاد ایرانی به فهرست قبلی خودش اضافه کرده است. دولت سوئیس به پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 250 شخصیت، نهاد و شرکت ایران را تحریم کرده و محدودیت‌هایی در معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران برقرار کرده است. فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل روز گذشته جمعه خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. این فدراسیون با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی از مقامات جمهوری اسلامی خواست او و دیگر فعالان کارگری چون ابراهیم مددی را آزاد کنند. این دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند. رضا شهابی از خرداد ماه پارسال و ابراهیم مددی از سال 86 به اتهامهای امنیتی در زندان اوین به سر میبرند. روز شنبه 21 آبان ماه پس از ورود پرستو فروهر به فرودگاه بین المللی تهران، نیروهای امنیتی در فرودگاه وی را به اطلاعات احضار کردند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، پرستو فروهر باید روز شنبه 28 آبان ماه یعنی امروز، دو روز پیش از سالگرد کشته شدن پروانه و داریوش فروهر به وزارت اطلاعات حضور یابد. همچنین خسرو سیف دبیر و مرداد سید عسکری از اعضای حزب ملت ایران هم به این وزارتخانه احضار شدند. گفتنی است که این فشارها و تهدیدهای امنیتی هر ساله بر خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اهمال می‌گردد. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. بنا به گزارش وبسایت کلمه، آقای علی رشیدی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از سلامتی خود خبر داده است. علی رشیدی دو هفته پیش به تام امضای بیانیه‌ای تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران که از طرف جبهه ملی منتشر شده بود، بازداشت شد. علی رشیدی به تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات نظام تفهیم اتهام شده است. این استاد دانشگاه عضو کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران، مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی است. علی رشیدی دارای دکترای امور مالی بین المللی و بانکداری از دانشگاه های آمریکاست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم پرداخت حقوق هزاران نفر از معلمان بازنشسته در 8 ماه اخیر خبر داده است. علی عباسپور تهرانی دلیل پرداخت نشدن حقوق 16 تا 30 هزار نفر از معلمانی را که امسال بازنشسته شده اند عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف ذکر کرده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری با کمیسیون آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند. عباسپور تهرانی گفته است در سال 1389 صندوق بازنشستگی کشوری حکم افزایش 80 هزار تومان حقوق معلمان را غیرقانونی خوانده و پول آنها را پرداخت نکرده است. تعداد کشته شدگان در انفجار هفته گذشته در پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی ملارد به 36 نفر رسیده است. بر پایه فهرستایی که از طرف خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده، نام 36 نفر از کسانی که در انفجار کشته شده‌اند دیده می‌شود. سپاه پاسداران ابتدا آمار تلفات را 27 نفر اعلام کرده بود، ولی اداره روابط عمومی سپاه ساعتی بعد گفت که تنها 17 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند. علت انفجار مهیبی که صدای آن در مناطقی از تهران و استان البرز هم شنیده شد، جابجایی مهمات ذکر شده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به احتمال دست داشتن اسرائیل در انفجار هفته گذشته را رد کرد و با تأکید بر تصادفی بودن این انفجار گفت این حادثه هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد. تصادفات رانندگی در ایران طی هفته گذشته بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایسنا با اشاره به افزایش تصادفات رانندگی، تعداد سوانه ترافیکی در هفته گذشته را 171 مورد گزارش کرده است. این گزارش افزوده است که در این تصادفات رانندگی مجموعاً 102 نفر کشته، 571 نفر مجروح شدند. ایران با 27 هزار کشته در سال یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را در میان کشورها دارد. دبیر ستاد سرشماری در ایران جمعیت ایران را بر اساس نتایج مقدماتی سرشماری امسال 75 میلیون تن اعلام کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، نوراللهی گفت نتایج کامل سرشماری به زودی از طریق روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام خواهد شد. تازه ترین سرشماری ایران را مرکز آمار ایران از 2 آبان ماه تا 22 آبان ماه انجام داد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه 20 روزه با برگزاری 7 مسابقه پیگیری شد. در نخستین روز از هفته 13 این بازی‌ها، روز گذشته تیم‌های داماش گیلان، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر، ملوان بندرانزلی، فولاد خوزستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و 2 بازی هم با نتیجه مساوی به پایان رسید. بقیه بازی‌ها بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد. تا چند لحظه دیگر خبرهایی از دیگر کشورها را به آگاهی شما می‌رسانم. چهارشنبه گذشته دولت ائتلافی یونان از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. 255 تن از 300 نماینده پارلمان یونان به دولت ائتلافی که از حزب سوسیالیست، حزب محافظه‌کار و یک حزب ملی‌گرای دست راستی تشکیل شده رأی مثبت دادند. دولت جدید یونان مسئولیت اجرای سیاست ریاضت‌های اقتصادی آن کشور را بر عهده دارد. یونان تاکنون توانسته با گرفتن وام‌های چند میلیارد دلاری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از اعلام ورشکستگی جلوگیری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های مربوط به پخش ذرات رادیواکتیو در آسمان 6 کشور اروپایی را تایید کرده است. آژانس روز گذشته از وجود ذرات رادیواکتیو در آسمان چندین کشور اروپایی مطلع شد. تاکنون موفق نشده منبع و دلیل پخش این ذرات رادیواکتیو را پیدا کند. تاکنون نشانه‌هایی از این رادیواکتیو در کشورهای آلمان، اتریش، جمهوری چک، سوئد، لهستان، اسلواکی ردیابی شده است. اخوان المسلمین سوریه خواستار دخالت نیروهای نظامی ترکیه در سوریه شد. محمد ریاض ناظر کل گروه اخوان مسلمین سوریه طی کنفرانس خبری در استانبول گفت که مردم سوریه از دخالت ارتش ترکیه برای بازداشتن رژیم اسد از کشتار مردم استقبال می‌کند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، این چهره اپوزیسیون سوریه در این نشست خبری گفته است اگر رژیم سوریه کشتار مخالفان را متوقف نکند، میتوان برای حمایت از غیر نظامیان از نیروهای بین المللی دعوت به مداخله نظامی کرد. اگرچه او افزوده است که در صورت اهمال جامعه جهانی از نظر مردم سوریه، ترکیه به عنوان کشوری همسایه بهترین گزینه مداخله در این کشور بحران زده محسوب می شود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، رژیم بشار اسد در 8 ماه گذشته بیش از 3500 تن از معترضان را کشته است. رژیم بشار اسد رسما اعلام کرد که با الزام ناظران اتحادیه عرب در سوریه موافق است. این توافق در شرایطی است که خبرها حاکی از کشته شدن دست کم 6 تن دیگر از معترضان در روز جمعه است. اتحادیه عرب پیش از این خواستار اعزام 500 ناظر از سوی این اتحادیه به منظور کمک به توقف خونریزی ها شده است. با این حال بنا به گزارش الجزیره، ولید معلم وزیر خارجه سوریه با ارسال نامه‌ای به دبیر کل اتحادیه عرب ضمن اعلام موافقت بشار اسد تقاضای کاستن از شمار ناظران را ارائه کرده است. اتحادیه عرب در نشست اضطراری روز شنبه خود در قاهره تصمیمات سخت تنبیهی برای سوریه در نظر گرفته بود. روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که فرصتی 3 روزه به بشار اسد خواهد داد. از سوی معترضان سوری در واکنش به توافق رژیم اسد با ناظران میگویند که این تصمیم برای وقت کشی و به منظور فریب اتحادیه عرب اتخاذ شده است. رئیس جمهوری سابق فیلیپین به اتهام تخلفات انتخاباتی بازداشت شده است. وی که 64 سال دارد و برای مدت 9 سال رئیس جمهور فیلیپین بود، در حالی بازداشت شد که در بیمارستانی در مانیل بستری بود. او به فساد مالی و تخلفات انتخاباتی در طی دوران ریاست جمهوریش متهم شده است. رئیس جمهوری سابق فیلیپین با رد اتهام گفته است که دولت برای جلوگیری از خروجش از کشور حکم بازداشتش را صادر کرده است. حزب آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی در میانمار اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شرکت می کند. دولت جدید میانمار که پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته بر سر کار آمد دست به اصلاحاتی زده، از جمله با اصلاح قانون انتخابات احزاب دیگر موظف نیستند برای ثبت نام نامزدهایشان در انتخابات اعضایی را که دولت آنها را فتنه جو می‌داند اخراج کنند. دولت جدید میانمار همچنین از سانسور و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی کاسته به شماری از اتحادیه‌های صنفی مجوز فعالیت داده و یک طرح بزرگ سدسازی را نیز کنار گذاشته شده است. صدها تن از تظاهر کنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید به مناسبت دومین ماه اعتراضات علیه نابرابری اقتصادی در محله مالی شهر نیویورک را پیمایی کردند. پلیس تظاهر کنندگان را از بستن راه بازرگانان به بازار سهام نیویورک بازداشت و بیش از 200 تن را دستگیر کرده است. این تظاهرات اعتراضی که همچنین در شهرهایی چون لس آنجلس و واشنگتن، پورتلند و دیگر شهرها برگزار شد، عمدتاً صلح‌آمیز بود. بیشتر دستگیری‌ها به دلیل مسدود کردن خیابان‌ها صورت گرفت. این تظاهرات به دنبال برچیده شدن محل تجمع معترضان در نیویورک و شهرهای دیگر آمریکا و دستگیری عده‌ای طی روزهای اخیر به دست پلیس برگزار شده است. هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه‌های اسلامگرا و سکولار مصر در میدان تحریر قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولت غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر 28 ماه نوامبر، یعنی چند روز دیگر، آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود. احزاب و گروه‌های معترض به پیشنهاد شورای حکام نظامی برای گنجاندن ماده‌ای در قانون اساسی جدید اعتراض دارند که به موجب آن ارتش و بودجه آن از نظارت مجلس معاف خواهد بود. امیر کویت دستور پیگرد قانونی معترضان و نمایندگانی را داد که شامگاه چهارشنبه به ساختمان پارلمان این کشور حمله کردند. در جریان این اعتراضات صدها نفر از معترضان کویتی و شماری از نمایندگان اپوزیسیون به پارلمان کویت حمله کرده و خواهان برکناری نخست وزیر شدند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی روز پنجشنبه جلسه ستاد بحران کویت به ریاست سبا الاحمد السبا و با حضور مقام‌های بلندپایه حکومتی تشکیل شد. در این جلسه امیر کویت به گارد ملی و وزارت کشور دستور داد با هر حرکتی که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد مقابله کنند و پیگرد قانونی تظاهر کنندگان و نمایندگانی که به ساختمان پارلمان یورش بردن را آغاز کنند. امیر کویت اختیار منحل کردن پارلمان و برکناری دولت را دارد. همچنین روز پنجشنبه پارلمان کویت به دلیل آسیب‌هایی که به ساختمان محل برگزاری جلسات وارد شده است، برگزاری جلسات خود را لغو کرد. اینم خبری از کویت بود. We'll be right back. از تو دور میشم، در تنها میشه قلبم، میدونم نبودن تو جونمو میگیره کم کم، چیزی از تنم نمونده بعد دل شکستن تو، یه اتاق ساکت و سر منو فکر رفتن تو، منو فکر رفتن تو. دوست دارم، دوست دارم هنوزش منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه یه نفس کشیدنم تو نی، دوست دارم تو قلب من فقط نی. دوست دارم، دوست دارم هنوزش منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه یه نفس کشیدنم تو نی، دوست دارم تو قلب من فقط نی. توجه شما رو به گزارش‌های خبری این ساعت جلب می‌کنیم. نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید خون معترضان به نتایج انتخابات را ریختنی دانست. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که گفتگویی داره با بهرام رفیعی، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. تا چند لحظه دیگر. به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اعتراض کردند، مهدورالدم شناخته شدند. مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی به معنای باطل شدن خون است و به این ترتیب میتوان فردی را که مهدورالدم تشخیص دادند بکشند و دیه یا قصاصی هم در برابر آن وجود ندارد. اکنون علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته است کسانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اعتراض کردند مهدورالدم هستند. علی سعیدی در نهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه، اعضای سازمان مجاهدین خلق و معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 را در تخریب انقلاب اسلامی و اسلام همردیف دانسته و از آنها با عنوان منافقین و فتنه‌گران یاد کرده است. درباره اظهار نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای با بهرام رفیعی، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، گفتگو می کنم. آقای رفیعی، مهدورالدم خوندن و دونستن کسانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض کردن، اون هم بعد از 2 سال، چه دلیلی داره؟ به کار بردن این اصطلاح نشونه خیلی بسیار خوبی هست از ادامه نارضایتی ها در میان مردم ایران و البته نشون دهنده زنده بودن و پویایی جنبش سبز داره. به این عبارت که تو 2 سال گذشته مدام مقامات ارشد سپاه و بسیج از نابودی فتنه، همون اعتراضات رو که فتنه میخونن، نابودی فتنه خبر دادن و حالا تو وزارت مختلف اعلام کردن بیشه فتنه رو خشکوندیم، آخرین میخ هم به تابوت فتنه کوبیدیم و از این قبیل اندا. اما خب این مواضع اخیر به اصطلاح آقای سعیدی این موضوع رو به خوبی نشون میده که موفق نبودن در از بین بردن نارضایتی ها در بین مردم ایران. به قول آقای کروبی، اگر فتنه مرده پس چرا شما هر روز پشت سر مرده صحبت میکنید؟ آقای رفیعی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه، با اعلام این موضع در قبال معترضان، فکر میکنین چه پیامی داره به بسیج ارسال میکنه و به نیروهایی که به هر حال تحت کنترل و نظارت و مدیریت سپاه و بسیج هستن؟ فکر میکنید باید این موضع رو حاوی چه پیامی دونست؟ به گمانم برمیگرده به پیشبینی‌هایی از به اصطلاح سال جاری و سال 91 دارن. در حقیقت به هر حال درست که حالا معترضین از اسفند سال گذشته از حضور خیابونیشون صرف نظر کردن و هیچ حضور خیابونی نداشتن، اما با این حال همین مواضع گواه این هست که به اصطلاح جنبش سطح همچنان وجود داره و این آقایون پیشبینی میکنن، اینطور که حالا در اظهاراتشون مشخص هست، پیشبینی میکنن که دوباره به اصطلاح اعتراض ها به کف خیابون کشیده بشه. به خاطر همین تصمیم گرفتن که بارنوازه اینجوری خشونتبار سرکوب خیلی شدیدی رو انجام بدن در قبال هر گونه اعتراض، حالا یا به اصطلاح برای وحشت این گونه اظهار نظر میکنن یا دقیقاً چنین برنامه دارن. البته خب تو 2 سال گذشته هم میشه این نشونه های چنین چیزی رو جستجو کرد. مثلا خود آقای جنتی هم 2 سال پیش همین حرف رو زده بودن و به مقامات قضایی به اصطلاح پیشنهاد کرده بودن که اعدام بیشتر بکنید، مثلا توصیه کرده بودن، گفته بودن که اگر شما در 18 تیر 78 که اعتراضات دانشجویی بود، که اگر در اون موقع آدم بیشتر میکشتید یا بیشتر اعدام میکردید، این قضایی به اصطلاح بعد از انتخابات به وجود نمیامد. آقای رفیع، موضعی که آقای سعیدی مطرح کردن به عنوان نماینده مستقیم آیت الله خامنه ای، اون هم در یک نیروی نظامی عظیمی مثل سپاه، فکر میکنین چه چشماندازی رو برای آینده معترضین در ایران و حاکمیت ترسیم میکنه و همه اون مسائلی که به هر حال با عنوان آشتی ملی و آشتی بین مردم و نظام مطرح بود، فکر میکنید مجموعاً چه چشماندازی چنین مواضعی میتونه ترسیم کنه برای این شرایط؟ بگم من اصلا این بحث آشتی ملی با سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای که حکومت در قبال معترضان در پیش گرفته و هر روز هم افزایشش میده، حالا طریق مواضع خیلی تون مثلا افزایش میده، اصلا بحث آشتی در میان نیست. اینجا اصلا چنین مسئله‌ای نمیتونه وجود داشته باشه. خب ما می‌دونیم آقای مهندس موسوی از دو سال پیش که یعنی از همون فردای انتخابات شروع کردن به اعتراض کردن، خواستار به اصطلاح آزادی زندانیانی که یک شبه کلی آدم بازداشت شده بودن، خواستار آزادی اونها شدن، برای برگزاری انتخابات آزاد و به اصطلاح دلجویی از مردم مورد نظرشون بود، بهش توجهی نشد. ما دیدیم بعد از دو سال خود آقای موسوی هم بازداشت کردن و همراه آقای کروبی همسرشون. آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح گفتن که به ترتیبات انتخاباتی رو که از بین ببرید و به اصطلاح انتقاد کردن، ایشون هم خواستار آزادی زندانیان شدن. ایشون رو از حالا به یک شکلی، حالا خیلی غیر مستقیم، ولی خب از سمت ریاست مجلس خبرگان برکنار کردن، اجازه حضور در نماز جمعه به ایشون ندادن. آقای خاتمی همینطور. من فکر کنم که این بحث آشتی ملی بیمعنی باشه دیگه قاعدتا. از توضیحاتتون سپاسگزارم. آقای بهرام رفیعی، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. می‌پردازم به گزارش دیگری از رادیو فرانسه. عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی نماید. آقای عبدالکریم لایچی گفتگویی با رادیو فرانسه در این مورد داره که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا به موضوع نقض حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی نماید. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از کمیته سوم که یکی از شش کمیته مجمع عمومی سازمان ملل برای رسیدگی به موضوعات خاص از جمله نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان است، خواسته است تا مانع از خروج موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، کره شمالی و برمه از دستور کار این کمیته گردد. در همین حال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی، شب گذشته در یک نشست خبری در نیویورک ضمن دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران، از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و دیگر موضع‌گیری‌های نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد نمود. آقای دکتر لاهیجی، ساختار کمیته سوم چگونه و آیا این امکان وجود داره که موضوع نقض حقوق بشر در ایران از دستور کار کمیته سوم خارج بشه؟ نخواست باید بگم که شورای حقوق بشر نهاد حقوق بشری سازمان ملله، ولی شورای حقوق بشر در تقویم کارش برای هر کشوری یک تقویم مشخص و یک تاریخ مشخصی داره که بهش میگن رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در کشور، که یادتون هست نوبت ایران سال گذشته بود و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست همین محمد جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر شرکت کردند و در قبال بیش از 150 توصیه‌ای که شورای حقوق بشر درباره موضوع‌های گوناگون حقوق بشر و در ارتباط مستقیم با وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارائه دادن، با وجود گرفتن چند بار مهلت هیچ گونه اقدامی نکرد. از این رو با توجه به این که باید یک نهادی هم وجود داشته باشه برای موارد اضطراری، موارد فوری در وضعیتی که واقعا بعضی از کشورها ممکنه برای مردم خودشون به وجود بیارن در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر نبود دموکراسی از طریق کمیته سوم که یکی از کمیته‌های وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل هست میتوان طرح قطعنامه‌ای رو به رأی گذاشت. در کمیته سوم هم مثل مجمع عمومی سازمان ملل تمام دولت‌ها عضویت دارن و اگه اونجا تصویب شد از اونجا میره مجمع عمومی، کاری که طی 8 سال گذشته هر ساله صورت گرفته و هر ساله هم جمهوری اسلامی از همه دستاویزها و بهانه‌گیری‌ها استفاده کرده که این قطعنامه رو از دستور کار کمیته خارج بکنه. عنوانش میذارن نو اکشن، یعنی اینکه اقدامی نشود، ولی رئیس کمیته رأی گیری کرده و درخواست رأی نیاورده و این بار هم دو مرتبه عنصر شناخته شده مثل محمد جواد لاریجانی به همین دستاویز کوشش کرده که بلکه بتواند رسیدگی به دتر این قطعنامه رو از دستور کمیته خارج بکنه. و هیئت نمایندگی ما طی روز گذشته توضیحات کافی رو به هیئت‌های نمایندگی دولت‌ها دادن. عفو بین‌الملل هم با اعلامیه‌ای که صادر کرده از مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی از دولت‌ها خواسته که در حال به این اقدامات در حال واقعا میتونم بگم که مسخره آمیز هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی توجه نکنند و نگذارند که رسیدگی به این قطعنامه از دستور کار کمیته سوم خارج بشه. به این ترتیب شما فکر می‌کنید که فضای موجود در کمیته سوم مساعده برای تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی؟ من هیچ تردیدی ندارم، برای اینکه ببینید در سال‌های نخستین که مقارن بود با آخرین سال‌های دولت خاتمی، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی مشغول گفتگو بود، خب این قطعنامه چه موقع به اصطلاح طرح یک همچین ایرادی و چه در موقعی که اصل قطعنامه مطرح میشد با یه اکثریت کمی به تصویب میرسید، ولی طی 3 سال گذشته 4 سال گذشته به ویژه پس از وقایع اسفناک بعد از انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت بزرگی همین بهانه‌گیری های جمهوری اسلامی رو رد میکردن حداقل طی 2 سال گذشته و هم قطعنامه با اکثریت بزرگی به تصویب میرسید و میرفته مجمع عمومی. من تردید ندارم گزارش های هیئت نمایندگی ما هم حاکی از اون است که این بار هم کمیته سوم و اکثریت کشورهای شرکت کننده در این کمیته به بهانه‌های جمهوری اسلامی اعتنایی نخواهند کرد و رسیدگی به قطعنامه رو در دستور کار کمیته نگاه خواهد داشت و من این امیدواری دارم که فردا یا حتی اکثر طی روزهای نخست هفته آینده این قطعنامه با اکثریت بزرگی به تصویب کمیته سوم برسه و از اون مجرا برود به مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر آینده. محمد جواد لاریجانی درباره ادامه یافتن حصر میر حسین موسوی و مهدی کرمی دیشب اظهار داشته که هیچ کسی بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست و هر کس خلاف امنیت و متخلف باشد بازداشت و زندانی می شود. وی گفته که موسوی و کروبی از مردم خواستند که به خیابان بیایند و خشونت کنند، لذا کار آنان جرم است، چون دموکراسی از صندوق رأی بیرون می آید نه با آوردن مردم به خیابان. این سخنان آقای لاریجانی دو پرسش ایجاب می کنه آقای دکتر لاریجی. نخست آن که آیا آقای موسوی و کروبی واقعا با محاکمه و دستور قوه قضاییه در حصر خانگی هستند؟ نخواست باید بگن که محمد جواد لاریجانی یک عنصر شناخته شده است. اون سالها پیش در وزارت خارجه بود و به قدر اونجا افتضاح بار آورد که وزارت خارجه با اینکه سمت معاونت رو هم داشت اخراجش کردن و الان که دوره در حال ریاست خانواده لاریجانی است، یک همچین عنصر شناخته شده ایدم به عنوان سخنگوی به اصطلاح گروه حقوق بشر قوه قضاییه به مجامع بین‌المللی معرفی می‌کنند و خب فقط آبروی خودش و دولتی که نمایندگیش داره بیش از این برباد میده. محمد جواد لاریجانی همون کسی است که سال گذشته که همونجوری که خدمتتون عرض کردم رسیدگی وضع حقوق بشر در دستور کار شورای حقوق بشر بود، من هم حضور داشتم، به صورت علنی و در مقابل تمام هیئت‌های نمایندگی گفت سنگسار شکنجه نیست. خب ببینید یک آدمی که شرم نمی‌کنه در شورای حقوق بشر چنین مسائل ابراز بکنه، بنابراین به خودش جرأت هم میده که با اینکه او به اصطلاح مسئول گروه حقوق بشری قوه قضاییه است صحبت‌هایی بکنه که برخلاف سخنان سخنگوی قوه قضاییه است. تا امروز هرگز محسن اژه‌ای، یعنی چه محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگو، چه برادر همین شخص که رئیس قوه قضاییه است، هرگز اعلام نکردند که برای آقای موسوی کروبی قرار بازداشت صادر شده یا اینکه آقای موسوی کروبی پرونده‌ای در قوه قضاییه و در دادگستری جمهوری اسلامی دارند. اگر این بود، موسوی و کروبی باید با قرار بازپرس در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی بازداشت بشن. بنابراین چیزی که اسمشو گذاشتن حبس خانگی در چارچوب موازین حقوقی بین المللی، اسمش هم ناپدید کردن قهری، و به خاطر همین هم ما به کمیته کاری سازمان ملل که ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید شدگان قهری هست شکایت کردیم و این موضوع در دست رسیدگی است. آقای دکتر لایجی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور میشم که آقای عبدالکریم لایجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر هستند. توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. تأثیر استفاده والدین از مشروبات الکلی به روی فرزندان آنها. پژوهشی تازه در مورد نوجوانان نشان داده کودکانی که دائما شاهد مستی والدین خود در اثر استفاده پیش از حد از مشروبات الکلی هستند، دو برابر کودکان دیگر احتمال دارد که به مصرف این نوع مشروبات گرایش شدید پیدا کنند. بررسی‌های تازه نشون داده که نظارت کم والدین نیز عامل مهمی در گرایش نوجوانان به مصرف مشروبات الکلی است. نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچه نوجوانان با دوستان خود بیشتر وقت صرف کنند، احتمال آن که مشروب بنوشند بیشتر است. در پژوهشی که توسط بنیاد جوزف راوانتری صورت گرفته، 5700 نوجوان بین سنهای 13 تا 16 ساله شرکت کردند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که یک نفر از هر 5 نوجوان تا سن 14 سالگی مستی ناشی از پیش از حد مشروبات الکلی را تجربه کرده است. همینطور نیمی از نوجوانان 16 سالی که در این بررسی شرکت کرده بودند مستی را تجربه کرده بودند. پژوهشگران همچنین به بررسی عواملی که موجب مصرف پیش از حد الکل در جوانان شده اند پرداختند. یافته ها نشون می دهد که عادات والدین آنها تأثیر به سزایی در رفتار آنها دارد. نتایج بررسی نشان می دهد اگر نوجوانان فقط چند بار والدین خود را در حال مستی ببینند، احتمال دارد که خود به طور مکرر مست باشند دو برابر است. پژوهشگران میگویند میزان نظارت والدین بر نوجوانان نیز مؤثر است. به گفته آنها اگر والدین ندانند که فرزندشان در شب تعطیل کجا می رود یا اجازه بدهند فیلم های بالاتر از 18 سال را ببینند، احتمال مصرف مشروبات الکلی در آنها بیشتر است. تحقیقات نشان داده کودکانی که در سن نوجوانی با مشروب آشنا می شوند یا در نوجوانی دوستان بیشتری داشتند، احتمالاً آنانی که پیش از حد آن را مصرف می کنند. تحقیقات نشان داده جوانانی که با مشروبات الکلی در سن پایین آشنا می شوند جوانانی هستند که دوستان بیشتری داشتند، احتمال دارد آنها پیش از حد مشروبات الکلی را مصرف نمایند. تغذیه می تواند باعث تقویت حافظه شود؟ اگر جوابتون مثبت است، درست حد زدید. تحقیقات نشون داده که تغذیه صحیح، استفاده مناسب و متعادل از خوراکی‌ها سبب تقویت حافظه، دورماندن از بیماری‌هایی مانند آلزایمر که همون فراموشی است می‌شود. مصرف منظم بعضی خوراکی‌ها موجب افزایش قدرت یادگیری، تمرکز و سلامت مغزی می‌شود. خوراکی‌های زیر می تواند حافظه را تقویت کند: ماهی چرب، ماهی های آزاد، سایدین و ماهی های بسیاری که حاوی مقادیر فراوانی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند، می توانند سبب افزایش و بهره برداری سالم ماندن مغز شوند. حدود 40% از اسیدهای چربی در قشای مغز وجود دارند که DHA نامیده می شوند که در روغن ماهی فراوان وجود دارد. متخصصان اعتقاد دارند وجود این ماده برای انتقال پیام‌های عصبی مختلف در مغز ضروری است. تحقیقات نشون داده افرادی که حداقل 3 بار در هفته از ماهی‌های چرب استفاده می‌کنند، همان DHA خون بسیار بالاتری نسبت به سایر افراد دارند و خطر آنها به فراموشی 39% کمتر از کسانی است که سبزیجات با برگ سبز استفاده می‌کنند. اسفناج، کاهو، کلم، براکولی و کلم از جمله سبزی‌هایی هستند که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هایی مثل ویتامین C، و این آنتی اکسیدان‌هایی که برای حفظ و سلامت قلب بسیار مفید هستند. به طور کلی وظیفه اصلی آنتی اکسیدان‌ها در بدن مبارزه با رادیکال‌های آزاد است که باعث آسیب رسانی سلول‌ها و اختلال در تقسیم انرژی در بدن می‌شوند. سلول‌های مغز هم وظیفه سوخت رسانی به کل بدن را دارند. از جمله آسیب پذیرترین سلول‌ها با آنها مبارزه کرده و از مغز محافظت می‌کنند. بر اساس مطالعاتی که روی بیش از 13,000 خانم دانشکده پزشکی هاروارد انجام شد، پزشکان پی بردن خانم‌هایی که حداقل 4 وعده در روز از سبزیجات برگ سبز تیره استفاده می‌کنند، نسبت به نصف دیگران از زوال عقل و کاهش قدرت تمرکز رنج میبرند. پژوهشگران دانشگاه هاروارد اعلام کردند که هرچی سبزی میوه‌ها رنگی تر باشد، آنتی اکسیدان های بیشتری دارند. آووکادو، آجیل حاوی یک آنتی اکسیدان مهمی است به نام ای. پژوهشگران میگویند کسانی که مقدار ویتامین ای مصرف میکنند 67% کمتر به فراموشی مبتلا میشوند. حداقل 15 میلی گرم ویتامین ای برای بدن کافی است که این میزان 55 گرم در بادام یافت میشود. کاکائوی تلخی که حاوی 70% می باشد از آنتی اکسیدان های مفید برای بدن به خصوص مغز است. کاکائوی تلخی که حاوی 70% در کاهو است از آنتی اکسیدان های مفید برای بدن حفاظت می کند. کاکائوی تلخ در روز قدرت تمرکز را افزایش می دهد. خوراک های دیگری می تواند جای شکلات تلخ را در رژیم غذایی شما بگیرد. شامل سیب، انگور، پیاز و چای هستند. نقش ادویه هم باید بدونیم که در هند و تایلند فراموشی در آمار کم دیده شده. البته هنوز به درستی متوجه نشدن که چه واکنشی در مغز بعد از مصرف ادویه رخ می دهد که باعث کاهش فراموشی می شود. برای همین این تحقیقات کاری ناتمام مانده است. آب، تمام سلول‌های بدن برای رشد آب کافی نیاز دارند. سلول‌های مغز هم در واقع 1/3 از حجم مغز را آب تشکیل می‌دهد. نوشیدن آب در روز به بهبود مغز کمک می‌کند. متخصصان اعلام کردند که کارکرد مغز افرادی که آب کافی در بدنشان دارند نسبت به افرادی که به میزان آب نمی‌نوشند بهتر است. آنها گفتند که نوشیدن 6 تا 8 لیوان آب در روز برای تمام افراد ضروری است. اگر این میزان به 12 لیوان برسد که دیگر چه بهتر. آب خوردن رو فراموش نکنید. آب خوردن رو زمان بندی کنید. زمان بندی صحیح نوشیدن آب در بدن اثرهای بسیار دارد. 1 یا 2 لیوان بعد از بیداری کمک میکند به فعال کردن ارگانهای داخلی. 1 لیوان آب قبل از غذا هضم را راحت میکند. 1 لیوان آب قبل از حمام گرفتن کمک میکند به کاهش فشار خون. 1 لیوان آب قبل از خواب به منظور جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی است. آب سرد بهترین جایگزین نوشابه های گازدار است. چای سرد یکی از نوشیدنی های مفیدی است که مصرف اون در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاست و سطح تقاضا برای این نوشیدنی به دلیل خواص منحصر به فرد آن به علت عدم استفاده از افزودنی ها و مواد نگاه دارنده به دلیل خواص ویژه چای به عنوان نوشیدنی طبیعی و سالم جایگزین مناسبی است برای نوشابه های گازدار. همچنین نوشابه هایی که حاوی مواد نگه دارنده هستند. شادمانی و نشاط، تنوع طبیعی و سالم بودن از ویژگی های منحصر به فرد این نوشیدنی است که با استفاده از عصاره چای تولید شده و تمام خواص چای و چای سبز را داراست. بنابر این گزارش کمک و پیشگیری سرطان به علت وجود آنتی اکسیدان ها، کاهش دهنده کلسترول و همچنین آرام بخش و ضد استرس بودن، خواص چای را از دیگر مزایای نوشیدنی های دیگر جدا می کند. یه روز از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوبه خوب بشه زخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هم مثل حس من و تو اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم و پشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده ها هر جا که دیدنی چشامو میبندم و جاشی رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی چشامو میبندم و جاشی رویا میذارم من مسافر و قریب اما لبیز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبیز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم و پشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده ها هر جا که دیدنی چشامو میبندم و جاشی رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی چشامو میبندم و جاشی رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شبها میذارم روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شب با میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم همونطوری که قبلا یعنی روز شنبه و یک شنبه گذشته گفتگویی را با خانم منصوره کاوه‌ای داشتیم از شهر کوپنهاگ که بعد از ظهر امروز ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در شهر کوپنهاگ کنسرت موسیقی سنتی عرفانی داوود آزاد برگزار میشه. نغمه عرفانی که خود داوود آزاد نوازنده تنبور، تار، دف هست و همینطور خودش آهنگای عرفانی رو بعد از ظهر امروز همراه با گروهی که داره اجرا خواهد کرد. شما میتونید برای اینکه اطلاعات لازم رو کسب بکنید، البته ورودیش هم 75 کرون است در یکی از سالن‌های مجهز کوپنهاگ، شما برای اطلاعات لازم رو کسب بکنید میتونید با شماره تلفن 26 35 37 96 تماس بگیرید. تکرار میکنم شماره تلفن رو 26 35 37 96. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک افتخار اینو داره که میزبان هموطنان گرامی باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی، هنری، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم، شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس پخش میشه روی موج اف ام، فرکانس های مختلفی در مناطق مختلفی از آهوس پخش میشه. منطقه مرکزی آهوس با فرکانس 98.70 مگاهرتز شما میتونید دریافت کنید. شما همچنین میتوانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co بخش رادیو البرز و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز گوش کنید. در فیسبوک رادیو البرز زیر لگوی رادیو البرز، رادیو پروگرام، شما میتونید برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو گوش بکنید. در ضمن بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همینطور فیسبوک رادیو البرز آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید پیگیری کنید. میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452758212. دوستانی که در داخل دانمارک هستند میتونن پیش شماره را نگیرن، مستقیما 20752812 رو میتونن با ما در ارتباط باشن. همچنین ایمیل ما radioalborz@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما رو به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم.

توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البار جلب میکنم. در مورد فوتبال هست که آغاز مجله ورزشی امروز ماست. برتری آبادانی ها در اصفهان، 11 دوره رقابت لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه 20 روزه با برگزاری 7 مسابقه روز گذشته پیگیری شد. در نخستین روز از هفته 13 این بازی ها تیم های داماش گیلان، صنعت نفت آبادان، شاهین بوشهر، ملوان بندر انزلی، فولاد خوزستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. 2 بازی نیز با نتیجه مساوی به پایان رسید. رقابت های این هفته روز شنبه امروز با برگزاری 2 مسابقه مهم به پایان خواهد رسید. استقلال سردنشین در شهر قم به مصاف سبای قم خواهد رفت. پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود که سرمربی پیشین پرسپولیس سرمربی فعلی سپاهان است. پس از انجام این 2 مسابقه استقلال با 26 امتیاز در رده نخست جدول ایستاده. نفت تهران با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم است. سبای قم که امروز به دیدار استقلال تهران خواهد رفت 25 امتیازیه. در صورت برتری مقابل مهمانش امروز به صدر جدول صعود خواهد کرد. تراکتور سازی تبریز در رده چهارم و بالاتر از سپاهان اصفهان و شاهین بوشهر قرار داره. مس سرچشمه کرمان در انتهای جدول ایستاده. فجر سپاسی شیراز 17 است، مس کرمان 16 و راهن شهرای نیز در رده 15 است. تیمای فانوس به دست لیگ 11 رو تشکیل دادن. لیگ برتر فوتبال با تساوی 2-2 تیمای راهن ری و سایپای البرز وارد هفته 13 شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که شاگردان علی دایی نیمه اول را 2-0 برنده شده و تا دقیقه 90 نیز با حساب 2-1 از حریف خود پیش بردند. علی دایی در کنفرانس خبری پیش از بازی تاکید کرده بود که تیمش در این مسابقه محکوم به هر 3 امتیاز است. هر 2 گل راهن در این بازی که فقط 200 تماشاگر داشت، حسین کاظمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 2 گل سایپا را سجاده شهبازاده در دقیقه 81 و میلاد غریبی در دقیقه 90 به ثمر رساندند تا نیمه مربیان را علی دایی به مجید ساله برگزار کرد. این 9 تساوی راهن در فصل جاری است و در 13 هفته‌ای که از لیگ برتر می‌گذرد فقط به 1 پیروزی دست یافته است. تیم فوتبال داماش گیلان با نتیجه 4-0 از صد میزبان خود که سرچشمه هست گذشت تا روند نتایج ضعیف تیم مغلوب یعنی مثل سرچشمه رو ادامه پیدا بکنه. زوباهن اصفهان با نتیجه 3-1 از مهمان آبادانی خودش شکست خورد تا از صعود به ردای بالاتر جدول باز میمانه. برزیلیای ایران یعنی صنعت نفت آبادان با این پیروزی 17 امتیازی شد و به رتبه 10 جدول صعود کرد. مسابقه شاهین بوشهر و مس کرمان در ورزشگاه بوشهر در حضور حدود 4000 تماشاگر برگزار شد که منصور تنهایی در نیمه اول اضافه وقتی که برای نیمه اول در نظر گرفته بودن برای تیم شاهین گلزنی کرد تا به برتری 1-0 تیمش را رقم بزند. منصور تنهایی حالا با 6 گل زده در رده چهارم برترین گلزنان لیگ برتر است. عباس پورخسروانی از مس کرمان در دقیقه 80 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد. با این پیروزی شاهین بوشهر 18 امتیازی شد و مس کرمان 12 امتیازی باقی ماند. بازی ملوان انزلی و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه تختی بندر انزلی در حضور حدود 2000 تماشاگر برگزار شد. ملوان 2-0 در این بازی به برتری رسید و تا از انتهای جدول خودشو جدا بکنه. نفتی ها که به دلیل فاصله 1 روزه با رقابت های تیم استقلال صدرنشین های 24 ساعته فراوانی را در لیگ امسال تجربه کردند، این بار در تبریز نتوانستند به صدر جدول برگردند، حتی تا مرز شکست نیز پیش رفتند. شهرداری تبریز تا دقیقه 93 با حساب 2-1 از حریف تهرانی خود پیش بود. تیم نفت در دقیقه 11 توسط یعقوب کریمی به گل رسید تا نیمه اول با برتری 1-0 به رختکن برود. در دقیقه 47 هم جعفر بزری به گل رسید تا کار به تساوی برسه. در دقیقه 86 هم شهرداری تبریز با گلزنی جعفر بزری از حریف خود پیش افتاد. نفت تهران در دقیقه پایانی نیمه دوم توسط حسین امامیان به گل تساوی رسید تا در آخرین دقایق از شکست فرار کند. تیم نفت تهران با این تساوی و با 1 بازی بیشتر امتیاز بیشتری را داره و هم امتیاز استقلال شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم جدول باقی ماند. شهرداری تبریز نیز 16 امتیازی شد تا به رتبه 8 جدول و بالاتر از تیمای شاهین و داماش صعود کند. حجت الاسلام علیپور در مشهد مخالف ریش زیر چانه‌ای و نام تیم ابو مسلم خراسان است. وی میگوید که به گروهی برخوردیم که با همکاری کانادا پولای سنگین هزینه میکردند تا ظاهر تو جمع‌کن‌های ما را تغییر دهند. به تو جمع‌کن‌ها پول می‌دادند تا مدل موهایشان را عوض کنند. اسنادش هم موجود است. تو جمع‌کن‌ها تصاویرشان پخش می‌شود و این راهکار خوبی برای مخالفان نظام است. حجت الاسلام علیپور که گفته‌هاشو برای شما خوندم، دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران است. حجت الاسلام علیپور با بیان موضوعی که براتون خوندم، کشور سوئیس و یک گروه ایتالیایی را هم در این ماجرا سهیم دانست. به باور او این کشورها قصد دارند به اخلاق در فوتبال ایران آسیب بزنند. حجت الاسلام علیپور اما تأکید میکند که ستاد تحت امر او برای تک تک اتفاقاتی که میافتد برنامه ریزی کرده است. علیپور علاوه بر این که دبیر ستاد منشور اخلاقی در فوتبال ایران است، پست دبیر کمیته فرهنگی منشور اخلاقی، مشاور فرهنگی سازمان لیگ و همچنین عضو کمیته رسیدگی به تخلفات فوتبال فدراسیون فوتبال ایران را هم در اختیار دارد. حجت الاسلام علیپور توسط محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران با عنوان پیشنماز وارد فدراسیون شد و رفته رفته در فوتبال ایران صاحب نفوذ شد. طبق اظهارات دادکان از علیپور خواسته شده بود که شکیات تیم ملی نالان را برطرف کند و پاسخگویی مسائل شرعیشان باشد. اگرچه دادکان پاسخی به این سوال نداد که بازیکنان زیر 14 سال چه شکیاتی ممکن است داشته باشند و به طور کلی آیا فدراسیون فوتبال صلاحیت ورود به این مسئله را دارد یا نه، او یعنی حجت الاسلام علیپور درباره مدل ریش زیر چانه‌ای، یعنی همون ریش بزی، با آوردن نام مهدی امیرآبادی که از بازیکنان سابق تیم ملی و حال حاضر استقلال تهران است، میگوید یک سری گروه‌های خارجی هستند که برنامه را بیانداز جا بیانداز را پیاده می کنند. متاسفانه این مدل ریش زیر چانه هم از اروپا آمده و متعلق به همجنس بازی های ایتالیایی است. من نیز به امیرآبادی توضیح دادم و او را با واقعیت روبرو کردم. حجت الاسلام علیپور افشاگری های خود را حاصل مواضع شخصی خود ندانسته و این باورها را برانند که واحد تحقیقات شورای فرهنگ عمومی می داند. او توضیح اما نمی داد که شورای فوق زیر مجموعه کدام نهاد در جمهوری اسلامی ایران است. اما دامنه انتقادات دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران محدود به زمین فوتبال سبز نمیشه. او در گفتگوی مفصلی با مجله ورزشی تماشاگر گفته است اگر مسئولیتی مشابه در حوزه فرهنگ و هنر داشت، مجوز فعالیت تمام بازیگران زن در عرصه سینما را باطل میکرد. حالا خوب شد این مسئولیت نگرفت. آقای علیپور یا حجت الاسلام علیپور معتقده که در جشن خانه سینما فساد رخ داده و این زنان سینمای ایران را و این زنان سینمای ایران را به فساد کشیدند. حالا ببینیم در رابطه با اسم باشگاه ابو مسلم خراسان چی گفته. بعد از انقلاب اسلامی ایران به تدریج تعدادی از باشگاه ها در رشته های مختلف ورزشی مثل شهباز، جم، رستاخیز، آریا و بیجن منحل شدند. نام برخی باشگاه ها هم مانند تاج و پرسپولیس تغییر کرد. حالا با گذشت بیش از 3 دهه از تغییر نام باشگاه ها بار دیگر از این پرونده رونمایی شده است. پس از مدل موی سر، ریش و حریم خصوصی ورزشکاران، ستاد منشور اخلاقی به عرصه تازه‌ای وارد شده. این ستاد خواستار تغییر نام برخی باشگاه و حتی تغییر رنگ پیراهن آنها شده است. تیم ابو مسلم مشهد از تیمای پرسابقه فوتبال ایران است که طی دهه‌های مختلف بازیکنان فراوانی را به تیم ملی ایران معرفی کرد. این باشگاه در سال 49 تأسیس شد، 1349 خورشیدی تأسیس شد و طی این مدت بازیکنان سرشناسی مثل اکبر میساقیان، خداداد عزیزی، تیموریان، مجتبی جباری، رضا عنایتی و نیکبخت واحدی پیراهن معروف سیاه این تیم را به تن کردند. اما حجت الاسلام علیپور بر این باور است که خراسانی‌ها 42 سال در اشتباه بودند و او دیگر اجازه نخواهد داد این باشگاه با نام ابو مسلم در مسابقات شرکت کند. علیپور میگوید فدراسیون فوتبال پیگیر اساسنامه‌ای برای ثبت باشگاه است و بدون شک تیمی به نام ابو مسلم را در آن اساسنامه جای نخواهیم داد. او علت اصرارش و تغییر نام باشگاه ابو مسلم را اینگونه توضیح می‌دهد. می‌گوید ابو مسلم خراسانی در تاریخ به استناد کتاب‌های بزرگان شیعه به عنوان فردی شیعه کش و دشمن شیعه معرفی شده است. آیا تا به حال از خود پرسیده ای که چرا ابو مسلم مدام به لیگ برتر می آید اما سقوط می کند؟ 30 سال از جمهوری اسلامی می گذرد و از مسئولان استان خراسان می خواهم نام ابو مسلم را از روی تیم این استان بردارند و نامی شایسته مکتب شیعه به جای آن استفاده کنند. علیپور غیر از نام تیم خواستار تغییر رنگ پیراهن این تیم هم شده است و توجیه مشخصی هم برای این مسئله دارد. حجت الاسلام علیپور میگوید امام رضا علم سیاه ابو مسلم را برداشت و پرچم سبز را نماد شیعه کرد، اما شما در این استان تیم سیاه جامگان تشکیل داده اید و با لباس سیاه در مسابقات حضور دارید. این مقام روحانی شاغل در فوتبال ایران اردیبهشت ماه امسال به اتهام اختلاس مالی در جریان جام جهانی 2006 آلمان به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازداشت شده بود. و آخرین خبر این که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به خاطر سخنان خودش درباره نجات پرستی در فوتبال عذرخواهی کرده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی از سخنان خود درباره مسائل در ارتباط با نجات پرستی در فوتبال عذرخواهی کرد اما گفت استعفا نمیدهد. وی گفت که متاسف است که با اظهارات جنجال برانگیز خود باعث ناراحتی عده‌ای شده است. سخنان روز چهارشنبه 16 نوامبر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در این مورد که اگر در زمین فوتبال بین دو بازیکن حرفای نجات پرستانه مطرح شود موضوع باید با دست دادن دو بازیکن حل شود با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده بود. او گفت از اظهارات خودش عمیقا متاسف است. به گفته رئیس فیفا در مورد نجات پرستی نباید هیچ مدارایی صورت بگیرد و در زمین فوتبال بازیکنانی که سخنان نجات پرستانه میگویند باید از زمین اخراج شوند. وی تاکید کرد که مبارزش با نجات پرستی و تبعیض ادامه خواهد یافت اما گفت با وجود تقاضاهایی که برای استعفایش مطرح شده از مقام خود کنارگیری نخواهد کرد. سپت بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال 75 ساله در انتخابات جنجالی در خرداد ماه امسال ریاست فیفا را برای یک دوره 4 ساله دیگر به دست آورد. وی از سال 1998 میلادی ریاست فیفا همون فدراسیون جهانی فوتبال را در اختیار دارد. Thank you. خیلی حیف شد عشق خوبم، چرا پیش من نموندی؟ هدفم یکی شدن بود، چرا به اینجا رسوندی؟ من تلاشم موندن تو، فاصله گرفتی از من، دیگه وقت رفتن تو، دیگه وقت رفتن تو. برو هر جا که دلت خواست، رفتی عشقم به سلامت، پیش میاد بازم دوباره به کسی دل کنه عادت. برو هر جا که دلت خواست، رفتی عشقم به سلامت، پیش میاد بازم دوباره به کسی دل کنه عادت. برو عشقم به سلامت، برو عشقم به سلامت. قشنگه بعد رفتنت، هنوزم برای برگشتن تو چشم جاده نمیدوزم. اینو میدونم یه روزی یه کسی میاد دوباره، کسی که حاضر حتی جونشو برام بذاره. قدر حسم و بدونه، عاشقم بشه بمونه، هنوز از راه نرسیده، از جدایی ها نخونه، از جدایی ها نخونه. برو هر جا که دلت خواست، رفتی عشقم به سلامت، پیش میام بازم دوباره به کسی دل کنه عادت. برو هر جا که دلت خواست، رفتی عشقم به سلامت، پیش میام بازم دوباره به کسی دل کنه عادت. برو عشقم به سلامت،